معنی یا دا تقاسمو جملہ حال لے امر نہ دے. قالوا وقد تقاسموا بالله لنبيتنه وعلا ولا بد من قد ظاهره او مزمره. ابن حجیب وی ابن مالک کوئی غلط ادا دی تاجت نشتے اسیم جملہ حال گردی کچ قرینہ پہ موجود یو تزور ورتے و او سر ماضی استقبال تنی جی کی مگر تکی جملہ چه ہے قرینہ موجود ہے حال تنی جی سن سکے کہ ویدو پتشحال چی کنزاگانی خیر پنم دا اللہ بانی سیوی خامقا دا حملہ کو دبانی دش پیش پی عددت ممرگو بانی او بای وجنو لنو بای تنو دش پیش پی وجنو دے او دا مرگریم امالکانا نصرا ابیا بوایو لیوالی جنوار تپوس که ان کی تای میراسی نو آجیب شیمنگا تباہی تر دا و انا لصادقون دا دکاری یقینی منگا رشتی نی جرگای پا دیو کرو لکه دا نبی علیہ السلام خلاف جرگا کریو اغوم عملی صورت شروع کرو کورنے کی روا چولا دوم عملی صورتو کرو کسان تیار شو رالا خوشی دیکھو تکین اسا واغا دا حود صالح علیہ السلام کور از آغا جماعت از آغا مدرسا نزی جمکی دو دا سبق دے دا دا کلی پسی طرف تو دو رالا دا طرف تکین اسا پرک چی پا دباندی با شپا پا خشی کلا نبیان پی عمله کو نیتای شو را گوندیر تر گوند شو دا اللہ شان دی علیمان وی باران شروع شو توپان را گه پا دو غر راونا لی پاک قضی بانی پاک شو چا تا چی پرد شیو پاک پرد دیکو جو پرد پادی شو اپا نور باندی اللہ عذاب راو لیگو آجا ای بچ کبا چیتا ودی چوک دی یعنی دادو تا پوس کن که میراسی کنه خامخواه که قوم کافر دیودو خو کو پل سری خو بغیرت کی کنه چرک دنگا رو نفیلی چاو وجه نمون بلو چی منگ تینی خبر قسمون بکو و هم لا سو مکرو مکران ازو چل کرده سا چل کامل چل امون هم تدبیر کرده مضبوط تدبیر ازو نو پوا چی زمون تدبیر دا اللہ تدبیر مرخی سمجھ دی نو گو رتنگ شور سے حال دا چل والد دو اول خودو پزور کیو دا چمدو تباک را قوم دا دو طول غن می تباک را برکت تین اللہ ختم کو برکت پا نور بانی کے خون دا دغدی کورون را گول بیل کرلنگ پدر سے حال خاویتن حال لے دا مشا اشاری نا پا تلکا اشور اللہ بیوتیم خاویتن پا سوز ذات آئی یقیناً بے کے لحایت اللہ قومی آلامون چین پیر کی پی نصبت جوڑ کے او بچ کنگا چیمان را وڑا آگا چیمان را وڑا او چیزان بچ ساتا حلا کون کے سوک اللہ اتبا کون کے سوک اللہ الحمدللہ سلام علی عبادی اللذین صفا در مواقع لو تو اس قال قومی یاد کا چقام تیرو احتاس کوئی پلیتی حال لائے چتا سوی اول تا گورا تب سون گورا بیبا کی جا تا شبا پرواس آتی دا کلبونو چیو توی نایت کلب در روزی پر کیزی میدش پی خدا خاون تلی دا بل سر سڑے لو دی بل سر بل لی شرابوس کی جامی غرزوری پر او بل راختا شی وانتم تب سرون او بل تا گوریوم او بل تلا گوریوم پا کیتا پروانش دیو مزا چی نکی وانتم تب سرون بیہائی دیرا دیا ترسی دیرا اخبار کرا غلی تو کال مکی سوڑی خپل نوکارو گو کلب تا ایرمار خیلی پرتو پاتی شیده آلتا کیا غراولا بیسو دا گا پا گاڑی کیا چول را کرده پرتو کی پاتی شیده اللہ اللہ آگا دا گا دا کلب نگرانو تاوی ویدا جا دیر خود پاتی شیده خود جراولا چی بزانی برابر کی چی کمی ہو دی خود جراولا گای حالت تی ادا پا اخبارون کی خوری گی وانتم تبصرون وانتم تبصرون اس کو چوکون کی جنہیں سرا دے دا غخد چیچی اگر دخد چیچی ایو بل سرا رم دی وانتم تبصرون و بے غیرت و بے حیاء دے اتور سے دا قوم چی بی دینی زیادہ چی بیا شرم حیاء کو نہیں کہا دا ختم جی احتاسو اینکوم احتاسو غی ناری نوتا پا مستوی و قربانی بید زنانا ہونا بلکہ تاسو قوم تجہلون جاہلان جہالت کوئی دا خود انسانیت کر رہے ہیں اور تاروکی میں سے بے سوزن سروں نے چاہو کی نور کی سے شہواتن من دون النساء دون مانا کہ مخ کے پریدا اور اس تو بانی تیرے گا مطلب تو شو چخذین پریتی دی اغور سرو لی واتت نکوا یواد علا کانم کیسی دی مانا تو چخذ سرو مشورو اوکائی دا صحیح دا دون مانا بعد النساء زنانا پریتی دی خذین کورنو کشتے اولا رگی دلی ازدا پریتی سرو کرد کنتم قومن تجالون بلانتم قومن تجالون نو جواب دا قوم دا دتا بید دینے چبے اشار اتاسو آل لوت دا لوت والا چوکو آل لوت دا پرچار وا لوت علیہ الصلوۃ والسلام کو دا خبر و لوت علیہ الصلوۃ والسلام نوم جن کو دا کول خپل خاندان پو کئی بے دل کور وای دی ملک تو ور شیخان تے جو جی اللہ باطنین کی غا خانیان تو توئی اسماعیلیان تو باطنین تو غا خانیان توئی زنادقہ توئی دو کی دا بنیادی عقیدہ دا چکل پا دو کی دن نشی فیدائی نکی نو بیا لیواتت ثواب گنی او دا وی چی چا تا بل ست دا لیواتتو کو غزان منع کندے مجرم دے اتعریفی سکی و ادخال النور من الفاضل الى المفضول ادخال النور من الفاضل الى المفضول تعریف رضا جی دے کو خیر دے دیکھ فیدہ دا ددا برکت قبل تورسی عبد القاهر بغدادی خپل کتاب الفرق بین الفرق الفرق دومره کتاب ز الله واخله دې کتاب پیدا کیږم مزه هو زمانه روپ ته زمو بونه الفرق بین الفرق او ادخال النور من الفاضل الى المفضول نو دا مرض اغو کیمو نو جواب ز قوم درو لیکن دا چې به وسره تاسو مونږ کی جوړو د خپل کینا یقیناً دا تخلق دے زان پاکی او گورا تا شیخانا تاوی فان جینا ہوا آلا اللہ ہوئی خلاص کمنگا دے او دادا آل دادا سر آل تو کو قرآن ذکر نکی و آل سر تو کو علیمان طول اتفاقی چا صرف دو لونہ بے دادا خضا اتواع غدد پا دین باندی نوہ بے باکا بے حیاء نوہ گا اللہ محفوظ ساتلنی و پا دین دادا نوہ پاکی دا باندی نوہ رضا جو جن آگا پاتی شیدہ اور امونگا پدو بید خزین آئی مقرر کرو امونگا دا پاتی کی دن کنا اور امونگ پدو بانی باران نصب بادو باران دیر آلے شو کانی پی ورید نتیجہ دا دی دوار واقع ہو اعلان و کامی شو آ الحمدللہ صورت صافاتم تا ساخر کدار سو یو سل یو تیا سل دعا تیا کی الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین اصطفا الحمد للہ لاکول والا اللہ الحمد للہ بچ کول والا اللہ الحمد للہ برکت اور کول والا اللہ الحمد للہ برکت اغسن کی اللہ الحمد للہ اور سلامت یاد اللہ پبندیان وغبان استفا چل رکڑی بھی بچاؤ دا اللہ دا طرفا چال علیہ السلام اللہ دین استفا چل رکڑی دا اللہ پدین دمانا سو کمال ددو سو تابیداری دا حکم دا اللہ چا اللہ بچ کو برکات پہ کتیات کو او کمال دا غو سو دا بی کمالی دا غو سو دا دین خلاف کول اس را توا اے اللہ دا دیسی خطن خوان غور دے اللہ اللہ جامع لجمیع صفات الکمال لے کمان یعنی اللہ دا دیسی خطن مالک چی دشمن تباہ کئی دوستان بچ کئی دشمنان ذلیل کئی دوستان عزت من کئی دشمنان بے برکت کئی دوستان برکتیان کئی دا ذات خیرون دا غورا دے ایکی وادی چی دتا دانا اس پاری اما یشرکون یا تغردی چی دوی سر شری کئی چی نخیر ورکولیشی نبی خیری نبچ کولیشی نالا کولیشی نیزت ورکولیشی نزلت اللہ خیر اللہ اللہ خیر اللہ خیر جواب اللہ خیر لا ما یشرکون اللہ دے رو بہتر اللہ دے اللہ تا تم زان سپارل لے اللہ اللہ تم گئی دے دنیا و داخر عزت راکا اللہ تم گئی دے دنیا و داخر برکتون راکا اللہ دے بے خیرے دے بے برکتے دے دنیا و داخر دوارو نمگو ساتا یا اللہ اطول مسلمان اللہ اللہ خیر لا ما یشرکون دلینوں شروع شو اپا استفام یعنی زجر رکن سراب ام من خلق السماوات والارض ام من اعبادت من اعبادت ما تعبدون خیر ام من ام عبادت من خلق السماوات والارض دغا چی خیر و برکت چی نگارائی دا دون دا منل غردی اکنا آچانا چی پیدا کری دی اسمانون از مکا او وری دلا انزل لکم ستاسو دا فیدی دا پار وری دا اسمان دا طرف نو با نو بیا زرغونی کو پاقی بانی دا التفات التفات ہوئی نہیں کنا اول غائب کی بیا متکلم کی کل متکلم دے بیا مخاطب کی کل مخاطب دے بیا غائب کی تفنن فی الکلام وانزل لکم من السماء ماء غیور التوصل پاندنا دبرنا باران دس باران زرغن کنگو پاقی بانی بیا باغونا چمنونا ذات باجر خائص تازوانی ما کان لکم نو دو عبادت غوره ده کنا آغا چیسی نی پیدا کری عبادت من لا اخلق شین ولا انزل من السماء مان لا ينبت شیئن خیر ام من خلق السماوات والارض یا آغا چی لا اله الا اللہ ما کان لکم ام مخلوق تخبر ده چی دینی چیز تاثر چی زرغون که تاثر یو بوٹی یو چیز زرغون که دازن نیشی که ایلہ ام اللہ تن والا دا اللہ سر تو لا الہ الا اللہ بل ہم قوم یعدلون بلکہ دا خلق رے بیوم برابری دا اللہ سر نور پا عبادت کی نہ ازمک پیدا کرے دا ناسمان نہ پیداوار نہ باران اور سر دا غینا یعدلون برابری سر بیا پا عبادت تعظیم کی نور فسر اللہ اور کہہ دیا وہ لسر وہ گئے دا بلور کی میخو غوا اللہ اور کری دی بیدا او تا خوراکو اللہ پیدا کری دی او پیو دی اولا سوی پا زوان باندی اور کری او دا بل پنم باندی اور کری ساروی اللہ اور کری چی خیراتی اور کول غارن دا بل پنم باندی کی ام بلوم قومی یعدلون برابری دا اللہ سرا پا صفت دا تعظیم کی نورم توک ام من جعل الارض قرارا اے غرد آغا توک چی زمکی عبادت دا چاخده چی کری دا زمکا اولارا قراراً تنگا او کری دی پی مندونو کولا سنجونو والی او کری دی دا غیر پار دران دران گرونام رواسی او چوک چکڑا دی پی مند دو در یامونو کی بند ایلاهم ما اللہ اشتی دی دی صفتوالا دا اللہ سر والتوک نشتی بل لا الہ الا اللہ بل اکثر هم لا علمون ملکی دیر دی چی اسم نپویگی یا دیر دی چی نپویگی ندبل تعظیم کئی زمکه چی تینگه کرده و یو خوخ از المارو جو رکه زمکه در مخری و مکی بخواد دل لکه تال امر در رابا اسماعیل یا لال کن از مکه تینگه شد درو غول اسماعیل خوال لال کرنده از مکه داگه نمخ که تینگه و در پخوان تینگه و چکره جو کرده نو بس داگه تینگه پیدا کرده ابل خواه نورو جو بکوی از مکه غوائی تینگه کرده اگو تخکیر آنم کرده غوائی وی از مکه خوالی سنگی دا خکر سترش اگه بدلیگی اگه از مکه ورکی دا از مکه بیا خوالی که تو نرکی ده کنه دا خطور جی کلی که ورکی کن کلی که نرکی دی دلت از مکه خوالی پاکستان که خوالی ایران که نیخوزی دی نو پا که خوالی که تو نخوالی ده کنه دا غوائی پا خکر نده دا دینجان راکی دا پاس برج سار بانی نور تیری که نو دنیا که فلاح و کامیابی نا غور دا غوائی تعظیم شروع کو نو دا غوا غوائی تا غوا غوائی سر ملک بادی کی کنه یوی دا اوز خود تکتر راواتی یوی دا از زمیداره را کرونده دا نو دا غوائی پخکر آباده دا نو غوطی ندا جو را که دا زمان که دلان دیم غوائی دی غوائی پا تشوی لارده آغا پا مئی لارده آغا مئی بلی نمی میخیده بحبود غوائی بیا پا تشوی که تینگ دی غوائی پا بو که دا غوائی که دا مئی پا بو که دی نو بو پس بانی دی رو بو پا هوا بانی تنگی دی دلان دی هوا داتی نا نغیره تنگی دی نو هوا پتو شده سرده نو باز که نو خودو ختم فکرن نور اللہ تا پتا دا نو دیده پا تا تا کلا پتا دا دیده پا دیم دروغ وی اپور تا با اون دروغ وی دا اول نو یکن سرده چا تا پرسو که چا پا مذبی دی امام سیب دی امام سیب دی چا پا مذبی ازال دی گوی کن زمان سر نور تا کرده دا خوب ازال لگو زمان خدا لکسل دی امام سیب مذبی امام صاحب تین ریوانے نم شرح نمونہ اخلاو شرح نمونہ اخلاو دل تا درس کی ما تا پوزو که تالیبان نخل نهایی تالیبان نخل آیا و خماسا و سامی داری امام شافی با میتا داتا ارکا مای دا امام شافی سو که تو که جرو که گجرو که تشیدی ها نمیتو ارکا دا امام صاحب خلاسا پیجنی چه اللہ امام ازمو خود نم چلے چل انسی امام شافی چلوں دیا میں شافی تو چلے پہلے بتانا پھر تب تک وہ جو پتے رہے خیر سارا دونوں دا پتہ تو ملے گی وہی دا نور بتی اللہ خبری نو اللہ تے خبر رہے کہنا چیتا دا رو غوائی نکتا مئیرے اور نکتا غوائش تے اور نبر تشریف تے اگلے قصر نون والقلم وما یسرون النون مفرد تکے دے حرف مقطع نون دے اوی جدین امراد مئیرے نو لکا مئیرے خود نون واو نون پکار دے ورون دا نتلتا خود یوازی نون دے انتے سنگا میں کہے بیا خود جو چیز یوازی سینی کنا سین نو چشے دے دیوارا سین مراد دے دا غلی قرآن کی نیرے دے سین دا خود زن در پختو ترگمہ دا نون مفرد دے سینی نا والقرم وما یسرون نو دلتا کن اقصد دا دینجان کتاب کرا دینجان کتابونی کنی چیز مکا پا غایی تنگا دا اینجان زرادش ناغستی دا زرتش تیتوی مجنسی اغوی دلان دی غوائی دی از مکا پا غوائی بانی ٹنگا دا لاغن اندوانو ترالا دی اندوانو نا دی کریمه گو اندوانو ترالا کریمه چوی دی اندوانو ترالا اغوی چو روکر دلان دی غوائی دی و جا ادار ایت بلکل دنیا دینشتی ابن العربی دی کی محشین دا دنیا دینشتی سر درو غوی و جا لخلال آن آرن از مکی چی ٹنگا کرلا دارتا و ادا چا ایلاهم اللہ لا الہ الا اللہ ادی حرون سنگین اتران کری ایلاهم اللہ لا الہ الا اللہ جعل بین البحرین حاجزا ایلاهم اللہ لا الہ الا اللہ سکنشد اللہ سر بلیلہ اس ملانے پوئی گی عبادت دبل کے نیچین شنگیو اللہ کا کنا ام من جیب المزدر را ادھا آچا عبادت غور دے چتا تاسو کا کنا آچ قبلی سوال لفریادی چکلو تا فیاد کئی و یک شف السوا چی لرکی پریشانی اکری اتاسو خلفاء الارض پاتی بده ملک بانی اشتی دیدی چی بطون وارد اللہ سر توک نشتی لا الہ الا اللہ یجیب المضطر روی مضطر یجیب القوال ندیلی او داشتن تجیب التالی ندیلی چی غلی یادی پا مخبانی بلی دعا الولمہ الولمہ دعا ہوکا المسترا چه پریشانه ده ظلم لی گیاده نو چه ده ظلم لی گیاده نو اللہ قبله اگر که بلت لی گیاده بیوم اللہ قبله و ازادا یکش بسو پریشانی چی لی کئی او بیا مشارانی ملک را تاسو پاتی کرده دا ملک خود دی خلکو نو دا خود بلنی نچر تراغلی دی اپا دی ملکونو با دیوش زما خورا زما کلی ستا چرتاو تا چرتا ویچی دا کلی او اتا چرتا ویچی دا کلی نو پا پردو بانی لاتے کئی غرفا علال دیسی بطنوار شتے تو چدا کارو رو کی نشی کولے ایلاهم اللہ لا الہ الا اللہ جواب دا دے لا الہ الا اللہ کم چرتا تا اس خبر روائی کم کل چرتا اگر دے بادت دا آچا چتن شی کولے کن را آچا چی خونکی تاستا یهدیکم لارخیتا فی ظلمات البر والبار پنا معلوم زینو دو وچی رو دلام دی ظلمات تیری توی کنا دو وچی تیارا دلام دیتا چی دیتا تنی معلوم پا تیاری کیسی چلی و تیارا دلاتا چی بکن طرف لاشم فی ظلمات البر نمعلوم زینو دو وچی رو دلام دی لارو پتن لگی نصر اکای دا سوک کئی اصوک دی چیلو دی بازونا خوشحالی مخی دی میرا بانه نی باران نمخی سری سلی روال دی اشتی دی چی فتوارا دا اللہ سر سوک لا الہ الا اللہ تعال اللہ اما یشرکون لوی دی اللہ دا آسان چی مخلوق سر شرکی اما یبدو الخلق یا آسوک عبادت دا داغ غرده چی تنشی کولی کن آسوک چی پیدای که مخلوق سم یعیدو بیا گرده بیا اختیار داغ ده آسوک چی ویدی در که دلا دل برا و دلرنا اشتی لدیش فتوار دا اللہ سر سوک لا الہ الا اللہ نشتی دا شی فتو نکیو دا اللہ نو بیا ولی بل تعظیم کئی ہاتو برانکم روائے تاسو ترگن کئی مضبوط دلیل پل کئی تاسو رشتی نی نیشتے دوارا خبر ثابت شولے عالم الغیب دی اللہ قدرت والا دی اللہ اعلان کوا نپوئی گی طول آچ پاسمانو نکیری فرشتی طول آچ پاسمانو نکیری روحونا دی انسانانو عیسیٰ علیہ السلام روحونا دی پیریانو ولا چیری پزما کہ جنجی انسانان جندے فرشتے جنجی پیریان اغمڑے تنی چزمکی کی پردی الغیب غیب بانے پا پناہ بانے چا اللہ تنے کم پناہ ساتھ لی نیدی پوہ پی اللہ اللہ بید اللہ اللہ تا پتہ دا دا من فی الارض دا انسانانو تنیدی کن من فی الارض عمومن دا پزمکی کی دن نی یعنی قبرونی کی کم دسی چی پا در یابونو دوبشی چونکی اسی دیا سم فاک سری دا دا من فی الارضی او قرآن اعلان کی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب پا غیب بانے نے پوئی گی دا دنیا دا دغا مرو پا نسبت غیب دا لکا زمان پا نسبت چی اگا عالم غیب دے برزخی عالم زمان نا غیب دے چی قرآن و حدیث پیری دی منگا آگی بانے پوئی گی دا غیب پوتا بانے نے پوئی گو اب بیا پاگی چی پوئی گو نما قمر قدر پوئی گو کیفیت را تضم ندے معلوم دا غو پا نسبت دا دنیا غیب دا یقذفونا بالغیب من مکان بعید آلتے تم غیب ملی نہ دا عالم غیب دے یو خبر سلا زمک کی چکے میں تنی پرتی دی روح کو سر نشتے روح نہ خپل مقام لکھو تنی پرتی دی او کہ روح نہ سرا کے نہ روح من فرار دے چے تنا کے دے ہوتا نہ فرار دے کنا ال قران اعلان دارے نہ کوئی کی پہ غیب وانی نہ دا عالم تے غیب دے زمون دے حالت نہ تو خبر دی او چے قبر نہ جے خبری گی قبر طرف نہ لزا اکات دے چھوانے درے کا مخامہ کو تک دے اس سنرہ سن جا بدا جتات پسی ستا ہوئی نسٹ کی بے رگونہ آوری جا بولو چوک رگونہ مجھے تیل بدا کم جنے راوری وی مخیل اللہ دا دا سی پہلے انہوں بانے سر دے قرآن یا طرف تجھے دو آدھا بزرگان بل طرف تروان دی بزرگی خود جوئی دا گتنو سو پہاشی کانا نا قوان لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ شاہ عبد القادر لکی رحمہ اللہ تعالی وی روح من امر ربی خپل مقام للار اور قبر میں پڑا ہے دڑ اور روح سنتا نہیں قبر کے تنا پر تدا تنا اوری نہ روح پل مقام رتلے ناول خدا دوڑ یوز ثابت کا یوز ثابت کا نستا ریوا نہ یوز ثابت نہ کہ روح بولو تو کمرا اوڑی یو مدرسی تلاڑ میں کی نہ سن یو سی سر میں کارو نہ بل مرا رہا ہے بل رہا ہے خپری میں بری کولی چاہے تو میں چرا دل پہ بلی ہو بات قسمت اب چرا رہے اگر چرا رہے سلاموں کو پیالو تو آتو لے چاہے کیے ہو یہ حضرت دا انبیاء معاف کا میں انبیاء کو اللہ معاف پیدا کری دی ریس معاف کن خدا رہتا ہوا ہے چستا سو مطلب دے وہاں پہ مطلب پوکا ازما مطلب دا ہے چیزا مڑ مڑ ہوتا موایا اگر کما بیرن نجی کل چی بردخی جن دے او حیات دنیاوی ہے جیسے جی اور انسوی ہے جیسے تلے خوزن کرا چاہیے چیلا میرا گول لے اور چیلا میں کومر کرا گول لے جا چیلا کی میتا با انہوں کول یہ دا مول مول مکا تالیبان کو خوی خدای خدمتگاران نہیں پر تک بایا کیسے تاگا تا رہا تا خبری کرتا رہا سوی بکی دا دان نتا زواید حروفی اللہ دن نکر با خبرو کی یہ دا مول مول مکا میں صحیح شوز پر مطلب پوش مکانا خدا رہا تا مول ست ہوئی چی ساد تنینی زیتی ہوئی آو میں پیغمبر علیہ السلام صاد تنین وطلع کنو وطلع دنور انبیاء اپریا کو دادا کو دید جنی جی کو ویاو دا تنین وطلع دے میں داگی تا ملوی کنو ویوی تا دیا ما بھی دی جنبی جنازت رو کئی دا چسا پا قبر کی چیل دیا غصی وی مر مر مر داگی تا کنو چسا پا کی نی ویاو نو بیا چی ما بھی غسل و لورکی بلو لو غسل ورکی دا غصو کی وی مر ما با پارا پھر مردی تو جسا تنین و تلی گا بیا چی جنازو لکی چا لکی جنجی لکی که وی مرد لکی مرد تو جسا تنین و تلی گا نو دوسی میرا پا مخی کرا پا مخی کرا نو دیده لامی اخیر اجماع دو مرد چی پیشوی دا چی پیغمبر اسلام مرد لکی نو مرد اشتی کنی گا نو مرد تو وی چسا بکی نی نو دوسی رو باکی سی دیر تو اعلان کرا من کانا یعبد محمدن فا ان محمدن قد ما تصیح حدیث تی بخاری مسلم تی نور کتابون کی روش دی میں مر چکی کہ سات تنی نہ خطرے یو رسم تو پورا کر یو رسم دلیل تو ہدایہ پیش کر ہدایہ مقصود نور کتابنا یا غو هو الان کما وزع جنازہ پا قبر نشتے دے او چی جنازہ لے پیدے کڑی نہ پا قبر بیا جنازہ نشتے دے کہ کی دے نو نبی علیہ السلام تنا مبارک بالکل محفوظ پرتا دا وہ سمو جنازہ بولا چا کول امت کی چانی نکری او هو الان کما وزع داشتے ہدایہ کی کما وجیا سنگ مرو میں نے مرت تو حساب کی نہیں میں یقینی دی قطعی یقینی بالکل یقینی دی قطعی دی میں یو دلیل یقینی پیش کا پدی چگا سب یا دیتا نہیں قدم نشے دے یہ دلیل رہتا بولو خا ہو جیسی رشتی میں سمک رکھا گن سے طالبان داؤ جی تاخو کیوں لڑی گن نظیم رکھے تاخو کی چاقو لڑی نماؤ تو میں سما خبر ہوگا کلک خبر کا گب خبر نہ بس خبر شانتا شاہجیانو کو روکان دیکھا میں گڑ کو لو نہ سبق ہوا یا میدان رہتا ہوں برزخ کی دیوال لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پیغمبر تحریر پتہ نشترے ولی تنشترے شہید تنشترے نیک تنشتے پیری تنشتے انسان تنشترے الغیب دے ادا پی جی پی قبر حالات تو معلومی جی اعمال تا عرض کی جی اعمال تا پیش ہو تو پتہ اعمال تا عرض کی جی خپا کائی پیغمبر تا چی روز پر روز بانی پیش کی جی اس امت دمرا نہ روا کو دمرا نہ روا کو اب خوشحالی کا خپا خپا کی جی با قرآن وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پریشان ربا نہیں جل تم تو پریشانی نے نخلا سی پری دن کی پروتی داغیب کو پری رکھ پلا رو تن جمال میری پوا چکلا و پورتا کولیشی ہمارا سورونا ایان و باسون بلکہ انتقال من کلام الی کلام علم غیب کو پری دا ادارکا علم ختم شوید ختم شوید پوا دو علم دو پا بارا دا آخرت کی سمانا بیکار شو دے یا مانا دا تکاملا سمانا پورا دے علم دو بار آخرت کے چیو اللہ پہ پوئے گی بول تو نہ پوئے گی سقولت السماوات والارض سورۃ الاعراف غیر کی ثقلت فی السماوات والارض وقت قیامت علم دی قیامت دیر دون دے آسمان والا ازمک والا وانی چا تو پتہ نہیں چھ کلا برادی میری بھی پوا زان مائی نی پوا بلکہ داخل دی پشک کتنا دنیا والا بل ہم منامون شک پرے بالکل تے نڑان دی وقال الذين كفروا انکار دی قیامت بانی اپائے بان رٹنا جو کلم رسو شخاری او پلاران نو مخکنیون امنگا بے بیا وقت کلیشی آوے یقینا ویلیشیو دول ویلیشیو منتدا زنگ شران تو مخی دینا اترو سا قیامت را نغیب نیدا لیکن درو دلن بنو او آیتا اوور دے ملکی اوور سنسور سنیال لمجرمانو مجرمانو اللہ دنیا کے سس داور کری دا نولی پر قیامت بولو نور کئی تسلی دا مغم جنے کے بدو بانے ہمیشہ وہ پریشان ہے تنگ شاہ کے داغت تدبیر ان نے جدوئی کئی وہی تو کل بے داوا دا کہ یہ تاثر رشتی نہیں وہ تو تم دا یقون لکم رد فل کم آسان یقون رد فل کم تم کم یہ با نجیشی تاستا یہ نماغا چتاسو ضرور آئی تاسو قیامت کنا نو قیامت کلری خدا دا تم میدا چتاستا با نجیشی مرگ دا ہر یو تن اپا مرگ بانی من ماتا فقط قامت قیامتو عذاب را گئنا رضی فلکم نزدی شیدتا یو نماغا چتا سوزر وارائی اقینن رب دی خواند دیر اللہ میرا بارے پا مخوق دمکی لیکن دیر قدر نکا ایک یواز رب دستا چی پویگی خام خام پویگی پا آتا چی پتی ساتی سینے رخل کو آج سرگندگی نشتے اس پنا پاسو نلان دی لیکن دی پلک دا اللہ کی سرگن لہو محفوظ کی دی علم دا اللہ دے یقیناً دا قرآن بیانی بنی اسرائیل تا ڈیرا چدو کے اختلاف کا اختلافی مسئلہ سمانا قرآن دینی کتاب دے عقیدہ و عمل کئی بنی اسرائیل پٹ کرو اگر ڈیل چپے کے دو اختلاف کو اگر تو بیان کرو سورت معیدہ کی آیت سن کی آیت تفسیر سرگن کی پیغمبر وہ ادھر میرے گو پیغمبر سے کار کئی یو بین رقم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب پیغمبر ذرا ہے کتاب ذرا ہے یو بین رقم سرگند کرتا استا دیر دارتن تخفون من الکتاب کتاب سپرتا تلی کتاب دالانا دا کار دے دا قرآن دا پیغمبر آیت نمبر 15 یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یو بین رقم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اے خلقو اے کتاب والاو اے کتاب والاو خلقو تا استدرائے رب طرفنا پیغمبر بیانی تا استدر آتا چتا سپورٹ کرو دو حکم اللہنا ویعفو عن کثیر اموافی کئی جڑی رو تا سو شخصی نقصان ندو بیانی دلتے ذکر اکثر ذکر کرو بیانی تا سڑیا تو اختلاف ہم کرو پکی بے اختلافی مسئلے حل بد قرآن نہ کہے فکلو ہو اللہ مختلف تم شی فی من شین فحکم اللہ سر سورا کی لسی بیان کرو بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل چوک دی ہاں فلسطین کی ویسی کہ تاز بنی اسرائیل کہنا ان بنی اسرائیل قد مزاؤ وانتم تونونا یا امت محمد بنی اسرائیل اللہ عطا سن رہا دیا ہے دو محمد امت صلی اللہ علیہ وسلم تاستو ہے ماں تاستو ازخو ایما اسرائیلی مخو چھے تاستو بس بلا ہے دا دے پختون قوم چھے سجے دا دو لوت اولاد دے دغا اولاد دے دو طالوت اولاد دے اطالوت اسرائیلی دے یعقوب علیہ السلام دے اسحاق دے ابراہیم پا اولاد کی دے پختون چھے سجی افغان قوم نو دا طول بنی اسرائیل نی مسلمان شوی جی منتے دوئی یا بنی اسرائیل ساسو ڈیرے خبر ہوئی قرآن سرگن دیکھے اچھا پاتی دی بڑے تو پاتی دی پکے تھا سرگن دی جی کے سرا اکثر اللہ جی ان فی اختر فون ٹولی ہوئی لکھ دی ہوئی ڈیری دی پاتی ملا ڈیری دی دا پاتی جی چوک بڑی چھ کل ادا گئی دو اولو مقرار جی زمانگا دو سوک کیوں نشے چھ دا خبر ہوئی لگاڑی کنا خوچھ کل مقرار نالبا کی وزد سا چا سوچ چھ شیع دیلے سا تیارے کی جوار بکرم میں اس دا سوچی تھی اس خود غنم پہ سوچ گرے وہ چکل ہے جوارو نیٹر آنے دیکھو نبیا بسو شروع شی پٹے اور گواری سر لے رانا چور گواری تخم پیدا کور گواری سر پیدا کور گواری دا سوچ بالی جوری کی چھ مقرہ شی دا سے احکامی چھ داری مقرہ شی یقینا رب دے فیصلہ بہو کی غضو پر میں دا پہوکوں قربانی اللہ دے دیر زورا اور صدا اور کولی شی دیر پوا دے اس پر دان پا اللہ یقینا انکا علی الحق المبین مخیول سکنا انك لا على هدى مستقيم انك لا لتدعوهم الى صراط مستقيم داد الله طرف سرٹیفیکٹ تے داد الله لو احسان یہ کہ قران وے قران خیت انك على صراط مستقيم انك لا على هدى مستقيم اور سنتا انك على الحق المبين یہ تو پہر سرگن بانی دا سرٹیفیکٹ اللہ رب العالمین اور کہ اللہ دی ما و تاسو طول دا دی سرٹیفیکٹ دران دی راوری اعلان شو قیامت کی چه دے پا حق باندیو سراط مستقیم باندیو راش نرا بہادرا زا جنتون تا اللہ سر کمی نشتے ہو کمی من سغرے انکا الحق المبین انکا لا تسمع الموتا واقعات طول پدی بیان شو پا غیبو نپوئی گی مخلوق انبیاء نپوئی گی او نور تو کم نپوئی گی او قدرت و اختیار مخلوق سغر نشتے چه سدے نو اللہ سغرے عزت تاو کبی رتی برکت تے اکبی برکتی بچاؤ دے اوک تباہی یو دا اللہ پا قدرت کی داو تزوت کا واقعات دے با بیاون پاگی با انی پوا انکا لا تسمی الموتا جوڑو کون دے کا نکون نکون نبسا جوڑ کی انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی سنت دو زم صلب عنو مفصل بیان کم سوچ زمان کی گی ناغو مفصل بیان بار کیو زمان خبر چوارم وہ اتاده سیوی ما یو سیوی لیا غبوم زمان شروع کی تاریخ ولا کما سره دا ویل یارا وې سوې نو دا مين دی خدا ته کې نن تا دې خدای کوم کی جتا ټول نه اوریدا یو ټکه دې په کې تاور د نقصان دار می توب د پر انور دې نه اوریدا او نور مين نه اوریدلی داولی ناوری سکاری سرنشی واغا کم تکی نکی نقصان بولی گی نشیطان تاقو وقت دورسی ان شیاطین لیوهون علا اولیائیم لیجادی لوکم او دا شانتا القا شیطان فی امنیتی القا شیطان فی امنیتی شیطان جنر کی حصوصی وغروی دو کال کدری کال مر کی خبر از مسئلہ بانی میں بیان کو تفصیلی بیان نو کو یہ واقعی میں جگر کہ اس شیو سڑی اگر قیسہ ما پورا وانی رو میں جیسے شی قیسہ وان لیگا قیسہ تانے کولو ساگت اثر خون ہی معلوم وہ دیر اکول قیسہ وان خود والتا ورو زور دو کو زمانا قیسہ خطا سولو میں قیسہ کم قیسہ مار دار لبلتو کو گورا قیسے نکم قرآن میں وی سپیر تاب کی تشی ونی خوید قیسے تکی دیوار اگر غیر تون سر خون نہیں معلوم لوگ پسورو قیسے وکم ادا غشان تنو بیا ما تا معلومی کتاب ما سیلو ادامی ادامی وی مرے دیوار قیسہ یاد ہے گا سب اتنے جو انکا لا تسمعو الموتا جواندو کانو تنشور دے ویل امرو تا یورا یقینی خبر دا نشور رو رتا مرو تا دو ظلم ظلم مر جی ظلم نشور رو رتا مرو خو پریدا چی ظلم مر لے نشور رو رتا کانو تا دو گوگونو قدری یو دو ظلم کون دی دو ظلم مر دی اگر تا نشور رو رتا اب جویم چی دو ظلم خورو دو گوگونی کانو دی واقع دو گوگونو کانو تا نشور رو رتا تا افتیادی چی صورت پر کون مسئلہ روان دی قدرت دا اللہ اختیار یو دا اللہ دے نتن شعرو لے چاہتا دا سی مثال دے لکا انکا لا تہدی من احبابتا ولیکن اللہ یهدی من یشا ستال اس کے ہدایت نشے دا روز سورتو گو رہے دنی من اوقت پینجل تلے کشپک تلے دے انکا لا تہدی من احبابتا ولیکن اللہ یهدی من یشا شپک پانزو لا تہدی من احبابتا سمانا شوا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين انک لا تهدي من احببت سوسر مينومی چې خلکو ذکر زما دي نسب ذکر زما دي کلیوالو ذکر زما دي علاقې دي مسلمانانو ذکر ستا مين د دې دا محبت دې لا تهدي تین شسموله ولی نشسموله دا د زړه کانا اتد وګونو کانا سد ظلم مړو دا ظلم رئی چاہتے ہیں لی ختم اللہ والا قلوبہم ظلم بند کری دی بند دی دو تا ہدایت نہیں کی گئی اب جن قسمی وی اللہ تسمی و سمت دعا اذا واللہ مدبرین اسباب شتے و اسباب استعمال نکرپ دے بانی نو دیر موانو رے دلا وق شتے وق کے گوٹے خدن روا بوری وق کن گوٹے لے کے چیوا رے کنا اللہ تسمی و سمت دعا اذا واللہ مدبرین اچھو یاو گردی پشا بانی نہیں تو ہدایت کے ان کے لند ہوتا لند بھی پر کند کندر سر دے ان پوئی گی پی ان ضلالت اند گمراہی نئی نشے اور رت لیکن آچاتا یؤمن بی آیاتنا چدا گو یقینی ایمانی پیاتون زنبانی چدا دا اللہ دی ادا زمان دا خیر دا پر راری گری دی پا ہم مسلمون ندی اغیت غار خود ان کی ازدکی اول غار خود سی ازدک اول اور ادل کنا ان تو اس میں اگروی نفع کرے دا اسمان دا موتا اثبات کرے دے اسما ایمان والا ہوتا نکتا سوائے چے اسما اختیاری نا نمرو جوندو ٹولتا نا بے دا اللہ دے اذن نے چے سنگ پیغمبر مروتا نشی ہو رولے نو جگہ شانتا جوندو کنو تم نشی ہو رولے چیزانی کون کرے دے جوندو تم نشی ہو رولے مروتا ہدایت نشی کولے نو جوندو تم ہدایت نشی کولے چوک بے کئی اللہ بے کئی چلال کئی جوندو ہدایت کیا نا پیغمبر کار دے دنیا کی دین رسول داغ خو بزلو کی کتاب زما نشتی از تا اورور سم دلی گیا سلم نو فرق یو کو چه کم ختم الله علی قلوبهم کرا نو زلم چه مر نو نه ولا اغونه کانی آیا پشار شن شه اورول را تما کاتا اورول شی چه چا سر اسباب شته اسباب نشته نو تو تن شه اورول اولی وی سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کنا ایمان راوڑی دستا لاسکین دے اختیار دا مانا ذکر کئی سورت الانفال کی آیات سورة الانفال لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون لو علم الله فيهم خيرا کہ اللہ معلوم کی دو کی خیر یعنی طلب دی ایمان لاسمعهم اللہ بوتو آورائی فضون بانی بے لگئی ولو اسمعهم اگر چاہے اشو تو آورائی لتولوا وهم معرضون آیت درشتم آیت نمبر درش ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الصم البكم بتر پسند سر کے اللہ سخا سوک دی الصم البكم کانا چاڑا گان دوشتم درشتم ہے اپن سورۃ الانفال الصم البكم کانا چاڑا گا چاڑا گان لا يعقلون جن پی کی جن مانی یعنی دزڑگی ہونی صم بكم لا يعقلون تسویلی شر الدواب زند سر کے بدتر دبتخ انجیر نلان دی دی سبی نلان دی دی مردار خر نلان دی دی چنجو نلان دی دی مار لڑم نلان دی دی سوک لان دی دی چی کون دی چارا دی ادزر رون دی دا نکون که اللہ ارون کرے دی اللہ ادزر بر اچارا کرے دی اللہ او شر رب دواب مسلمان بندہ چی کون دی رون دی چارا ہوں دے کہ مسلمان دے دے دے ٹول مخلوق نہ اللہ کا غور دے بہتر دے اور قرآن تے شر رب دعا پٹول زند سر کے دے لان دے دے تولی ملی ذکر دے دے دا کون والے اگر دے غب کون والے ندے اور ان والے دے سر کون والے ندے اور چارا والے دے جبی ندے دے دے دا چارا والے کون والے لند والے دے حق ندے چی دے حق نہ کون دے حق نہ رون دے حق نہ چارا خلپی نکھو دے وہ ادھر نہیں سمجھ دا کو لوں تو ادھر کہو کہ تا ادھر نہ کہو نہیں سمجھ دا کو لوں نہ چارا ہے کہنا نہ دا بدتر دی اللہ پنج بانی پا مخلوق کی دینی ادھر نہ کہو وائے نوری دائے نہ کہو خلے پہ انہوں کو دولا شر رب دواب اگر کون کون خطی نہیں مرد کہنا دا کون دلتا اللہ علم اللہ فیم خیران کہ اللہ تمعلوم شبیدو کی خیر یعنی اسباب کی مورکڑی دا پزے استعمال شروع کی پستر گو دزے قتل اپا غوگل اوری رکول دا خیر دے ارادہ دا خیر دا طلب دے علم طلب دے حق سوچوی دا قرآن جبا کی انابت انابت پا کشی طلب دے حق کئی پس ترگو دری دو پا غوگل دا اوری دو اپا ضرور دا کولا پا خلو دا ویلو لاسماهم ناللہ بوتو آوریم یعنی پا ضرور بوتو لگئی ولاسماهم اکتش پا غوگونو تو آوری طلبی نی لتولو هم مردون وا بولی دو دمان لڑائی ای بو دو مخاڑا ان کی ادی دو مخاڑا ان کی ہمیشہ نو دا دغه سما اسما مثلاً نو دا مثلا خو معنا بیا ام پاک دا مرو تن شی اور ولے ادا سال اس کی نشی اختیار کی نشته ان کلا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین نشی اور ولے تکانوتا موتا نشی اورولی تمروتا او نشی اورولی تکانوتا او بیادر شحال کی اذا واللہ مدبرین کلچ اوری دی ایشا کون کی مروتا نشی اورولی یقینی مروتا نشی اورولی و اینا فی اسما دا اللہ تکولی شی ولی نشی اورولی خبر پاکا دا کنا سرد کولو غنی ولی نشی اورولی دمر اینا لا تسمع الموتا و اینا فی اسما کرلا نو دیرو سجے کی اس بات دے اسمان کی ان تسنو اللہ من یؤمن بی آیاتنا کہ اورول دا اللہ کار دی پیغمبر تو اتنی شورول ہے اورول والا زیم نو کہ مرتا اورول والا اللہ دے نو جوندی تا اورول والا پیغمبر نے اللہ دے زما خبر زد کری کیو باسم چیغی باسم چی اللہ ناوری چاہتا نو اورول شما تزا نیشم اورول تا نو نی تو جوندی تا اورول شی آنی تو مرتا اورول شی چوک بے اوری اللہ قدرت دے دیا اللہ نہ ربل نہیں تو کون تاورو لے سی اچھے پا مخرو آن دے آنے کون تاورو لے چھتا تے ہوا کی خیرے او چی کون دے نشہ اورو لے تو چوک بہتا ہو رہی اللہ بہتا ہو رہی اختیار اللہ دے مسمع ان اللہ مسمع من یشا اللہ امدہ ذکر کی صورت ہوں کہ مان تب مسمع من فی القبور تا مسمع نہیں دے تو نشہ اورو لے جو اندو تو موی تو تنشی اور اولے لیکن چی اور تن اللہ بطوری نو نفی دے اسماع کی دے پیغمبرنا مروتا ایس بات دے اسماع کی دے پیغمبرنا جو اندو تا معلوم ادا سولا کہ اسما دوارا دیا کہ کم جے کی نفی کئی نو پدی نفی کئی چرا سر اسباب نشتے کن اسما کو اللہ کو اللہ دے برسکنے عمر سخا اسباب نشتے نو شور ہوتا تھا گندی سخا اسباب شتے نو تو تور ولے شی او سخا اسباب نشتے تے پسمر شروع رولے ابینا سخا اسباب شتے نو تے پسمر رولے شی خبر وان پوش دیکھے اسما اسما تے پاد عمرہ اور عمرہ اور اوچے پرندوستر گوارا بھی نمتا کا دے کر لا تسن الموت آزور نمرا دین نفی کی پر امار فلابانی دا ناو دی او تراواق لی آغازے کی چراغل لی نا آغازے کی چراغل لی غمانو کنا چکم دے کراغل لی جزیات غمانو ازابت تو عندنا انہم لا اسمعون قانون دارے چمر ناو دی او شکلو تا اللہ او ری فکم مقا خرقا للعادا نا غیر تا او رول لی غمانو بیادش مقا کیوشی بی امانو ذکر کر